Achille Boyo, Lorenzo na Londres, le calo la Konsemba. Pourquoi est combi pour toi combi corinaro? Nathalie Lanzela na monina na terro. Mon teme la tima wa molimo na raimozuki. Et Lili na gebi mite na mwinda ya sanza. Na koya topi manatala moso kyo bolingo esali. Na motema o, na mi pesa mbala moko. Na boya kokanisa no kina ya kofumbara. Na tika moki se depo na bolingo na yo. Ananaye, ye ye ye ye ye ye. Ananaye, ula kisi na moki mbalu. Ananaye, la mure yo yo yo yo yo. Zamba kopesa, kabatu bo balingana. Mama aye bisa kinga ragi denge. Bolingwa mabotele kia mwasiye. Esengo nange boyi kolata elamba sede. Na pasya mote mamoso kio. Lelo na zongi mboka baboti baparananga. Pona bosana mwale reya bolingo na yo. Tiara brise l'espoir de mon avenir nana. Tu es responsable de ma misère désolée. Ananaye, yo yo yo yo yo. Ananaye, oula tisi Ali Mbakaro. Ananaye, l'amour yo yo yo yo yo. Zamba kopesa, kabatu obalingana. Papa Rama, Aziz le bon Moyombe. Vieux Donatigre, l'homme des situations difficiles. Papa m'a passé à Monsika na Londres et Yokalo la Konzemba. Zeti ya mongo mama na lonango na lopango na yo. Soso na ngapembe na lopango ya mama na ngai. Nanya pepi si bolingo bafiti bosali nga mabe. Nana ngai yo. Oya pena kanga epa yo. Bolingo ya kie pambe na mamingo ye. Pipa mapato alino tante kyo dembe ngara. Osa mele na kanga epa yo sali. Ye. Pele iso. Henri Pascal Bolanga. Motema ya lola kitenga ya pesa yango epa yi na yo. Ya pepe seme seko banza kasebe na ye. Nanya pepe sibo limbo basha lubo sali ye kolo. Doktor matondo ya mela kanga epa yo kendeo. Papa kulutu nakanisa kayo langa ya kutue. Mwemonga ishan jodi ya kanga epa yo sali. Iri ye ye ye ye ye ye ye. Ele iso. My friends, how are you? Mokolo na konzo. Bakanga na fololo rosa, bebeze ya fidelite ezanga te. Mokolo yango, sukango yesengo, kala otipaka. Sete ya mongo, nanana lonango na lopango na yo. Yamananga ya luna, nazua kiyango na parasingo. Eza la kipo, na bonzela yo bolingo na mama. Nanya pepisi, bolingo bapiti bosali mama be. Nananga yo. Oya mela kanga epa yo kendeo. Oya niko balaka na edi kangwe. Nakanisa kayo nakanyo. Nije sata nana wye kisa base. Oya mela kanga epa yo sali. Ili ye. Ele iso. Tonton Leon Akin, Alexandre Balou, Bola Oscar, Wanda Justin, la Fonton Label. Flavia. Yaka Sotamag, Saber Kanzana Bloa, Yaka Bikelanie.